Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek 30 kwietnia. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w serwisie koncert Gramy dla Europy w przeddzień 15. rocznicy wejścia Polski do Unii. Piękna rzecz. No warto, warto było wejść do Unii. Świętujemy. Można też zachęcić przez to młodych ludzi do pamiętania o takich ważnych świętach. Będzie też o korzyściach naszego kraju z członkostwa we wspólnocie i o pracach polskich inżynierów nad superszybkimi pociągami. Reprezentują różne pokolenia i gatunki muzyczne, grają dla Europy na błoniach Stadionu Narodowego. To widowisko z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Taka forma świętowania podoba się publiczności. Dzisiaj gramy dla Europy. Coś innego, takiego niecodziennego. Ludzie mogą się spotkać, posłuchać muzyki, pobawić się razem. Piękna rzecz. No warto, warto było wejść do Unii. Świętujemy. Było warto i korzystamy z tego. Nam się bardzo podobają takie imprezy. Nie tylko młodzi się potrafią bawić, my też potrafimy się bawić. Chciałbyśmy w sumie świętować rocznicę dołączenia Polski do Unii, ale też w sumie pobawić się fajnie, posłuchać muzyki ciekawej, wykonawców. Można też zachęcić przez to młodych ludzi do pamiętania o takich ważnych świętach. Taki też wesoły sposób to obchodzić, świętować. Uważam, że to fajna inicjatywa. W finale koncertu fragment hymnu Unii Europejskiej Oda do Radości. Polskie Radio jest patronem medialnym obchodów. Przypomnę jeszcze, że w sobotę o 20 na placu Piłsudskiego w Warszawie koncert Chórem za Europą, w trakcie którego zabrzmią najpopularniejsze utwory z listy przebojów programu trzeciego Polskiego Radia z lat 2004-2019. Prawie 200 miliardów euro z unijnego budżetu, ponad 2 miliony miejsc pracy, tysiące kilometrów nowych dróg i podwojenie zamożności Polaków. To niektóre korzyści z 15-lecia członkostwa w Unii. Zestawienie podsumowujące opublikowała Komisja Europejska w przeddzień rocznicy największego rozszerzenia Unii o 10 krajów, w tym o Polskę. Z danych komisji wynika, że od 2003 do ubiegłego roku PKB Polski na mieszkańca wzrósł o 100%, co oznacza, że w tym czasie nastąpiło podwojenie zamożności Polaków. A w kolejnych unijnych budżetach od integracji z Unią do 2020 roku na inwestycje w Polsce przeznaczono 175 miliardów euro z europejskich funduszy. Dodatkowo od prawie 5 lat w ramach nowego planu inwestycyjnego Junckera przeznaczono prawie 18 miliardów euro. Jak informuje komisja, wsparcie otrzymało ponad 90 tysięcy małych i średnich firm w Polsce, a z unijnej polityki spójności wyrównującej różnice w rozwoju między krajami we wspólnocie wybudowano lub zmodernizowano ponad 12 tysięcy kilometrów dróg. Ponad 9 milionom mieszkańców Polski zapewniono dostęp do sieci szerokopasmowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zyskali uznanie samego Ilona Muska, teraz chcą stworzyć w Polsce kolej dużych prędkości. Inżynierowie z Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej przez kilka lat pracowali nad projektem superszybkiego pociągu o nazwie Hyperloop, który miał wozić pasażerów z prędkością dźwięku. Teraz naukowcy chcą swoją technologię przenieść na polskie tory. Chodzi o zmodernizowanie naszej infrastruktury, tak by pociągi mogły jeździć z prędkością nawet 300 km na godzinę, mówi Przemysław Pączek, prezes firmy Hyper Poland. Nasza koncepcja polega na tym, że do istniejących torów kolejowych dokładamy dodatkowe elementy. To jest silnik liniowy i tor magnetyczny i one są domontowywane do istniejących podkładów. To oczywiście nie mogą być podkłady drewniane, tylko betonowe. To, co my oferujemy też jako jedyna firma na świecie, to jest możliwość poruszania się po tym samym torze zarówno pociągów konwencjonalnych, tradycyjnych na kołach, jak i tych pociągów na podeszce magnetycznej. Pomysł stworzenia szybkiej kolei nie jest nowy. Myślano o tym jeszcze w czasach PRL-u, a dziś temat wraca i to nie tylko za sprawą Hyperloopa, podkreśla Jakub Madrias z redakcji Rynku Kolejowego. O szybkiej kolei w Polsce myśli się już od kilkudziesięciu lat. My do tego teraz wracamy. Zostało wykonane już studium wykonalności za ponad 70 milionów złotych kilka lat temu. Dotyczy ono szybkiej kolei Warszawa-Łódź-Poznań-Wrocław. No i według tego studium jest to inwestycja, która powinna się zwrócić. A prototyp szybkiego pociągu ma powstać już w przyszłym roku. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Możliwe przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie burze z gradem. W górach śnieg. Jutro od 14 stopni w Gdańsku do 19 w Bydgoszczy i Toruniu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato! na balkonie! No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga! Nieważne jak duża jest wasza flaga, ważne, że ją wywieszacie. 2 maja, święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Marek Strymecki, dobry wieczór Państwu. Zaczyna się wielki majowy weekend, a właściwie już się zaczął, bo jest 30 kwietnia. A jeżeli tak, to chciałbym Państwu zarekomendować Kraków. Tak, to nie jest takie bardzo oryginalne, ale proszę jechać do Krakowa. Tam przynajmniej należy zobaczyć dwie wystawy. Obydwie w Muzeum Narodowym w Krakowie one są. Jedna to Wyspiański, o niej już mówiliśmy, a teraz jest wystawa o Andrzeju Wajdzie. Ogromna, wspaniała wystawa, która pokazuje nam, jak Wajda zanurzony był nieprawdopodobnie w historii, a przecież jesteśmy w programie historycznym. Historie jak z książki, które jak zwykle rozpocznie u nas Gabriela Darmetko i zaprezentuje kalendarium radiowe historyczne. Dźwięki historii. 29 kwietnia 1923 roku z udziałem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i premiera Władysława Sikorskiego odbyło się w Gdyni uroczyste otwarcie tymczasowego portu wojennego i schroniska dla rybaków. 5 maja 1939 roku minister spraw zagranicznych Józef Beck wygłosił w Sejmie przemówienie będące reakcją na wypowiedzenie przez Adolfa Hitlera niemiecko-polskiego paktu o nieagresji. Swoje wystąpienie Beck zakończył słowami: pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, trawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor. 30 kwietnia 1945 roku w Berlinie popełnił samobójstwo Adolf Hitler, przywódca III Rzeszy Niemieckiej, zbrodniarz odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi, zamordowanych przez totalitarny nazistowski reżim. Następnego dnia samobójstwo popełnił Józef Goebbels, minister propagandy III Rzeszy, jeden z najbliższych współpracowników Hitlera. 3 maja 1952 roku polska sekcja Radia Wolnej Europy rozpoczęła z Monachium nadawanie stałych audycji w języku polskim. Jej pierwszym dyrektorem został Jan Nowak-Jeziorański, kurier i emisariusz Komendy Głównej Armii Krajowej i rządu RP na uchodźstwie. Zespół Polski, który zebrał się dziś wokół mikrofonu, składa się z ludzi o najróżniejszych przekonaniach i zapatrywaniach politycznych. Ale łączy nas wszystkich ta cudowna zmowa, którą daje dążenie do jednego wspólnego celu. Będziemy mówili wam prawdę o wypadkach rozgrywających się w świecie, którą sowiecki reżim chce przed wami ukryć, by zabić w was resztki nadziei. Będziemy informowali was o wszystkich poczynaniach polskich na arenie międzynarodowej. Będziemy prowadzili na falach eteru walkę z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury, walkę z wynaradawianiem młodzieży. Będziemy walczyli z fałszowaniem naszej historii i naszych tradycji. Będziemy przedstawiali wam polską niezależną myśl polityczną, która zdławiona została w ujarzmionym kraju, lecz rozwija się dalej swobodnie w warunkach wolności. Będziemy mówili głośno to, czego społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno nie może, bo ma knebel na ustach. 2 maja 1954 roku programem To idzie młodość zainaugurował w Warszawie działalność Studencki Teatr Satyryków. 4 maja 1983 roku odbyła się premiera filmu Miś w reżyserii Stanisława Barei. Główną rolę zagrał m.in. Stanisław Tym. Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić. 1 maja 1983 roku na wezwanie TKK NSZZ Solidarność odbyły się niezależne pochody i demonstracje. W Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i Nowej Hucie manifestantów zaatakowały oddziały ZOMO. W wyniku działań milicji śmierć ponieśli dwaj robotnicy, Ryszard Smagur i Bernard Łyskawa. Zatrzymano około 1000 osób. 100 lat temu. 23 kwietnia Sejm RP uchwalił ustawę ustanawiającą 3 maja Świętem Narodowym. 3 maja codzienne pismo Ilustrowane Górnoślązak zamieściło wzmiankę o wypowiadaniu mieszkań. W Bytomiu i licznych innych miastach i większych gminach przemysłowych obowiązują nowe przepisy policyjne co do wypowiadania mieszkań lokatorom. Według tych przepisów wypowiedzenie mieszkania jest tylko wtedy ważne, gdy Urząd Pojednawczy Mieszkaniowy dał uprzednio na to przyzwolenie. To przyzwolenie jest szczególnie potrzebne wtedy, gdy się wypowiada komu mieszkanie ze zamiarem podwyższenia komornego. Gospodarzom domów na ten przepis zwracamy uwagę. 3 maja Kurier Lwowski wydrukował komunikat o sprzedaży chleba i mąki. Zarząd miasta zawiadamia, że na kartki chlebowe oznaczone numerem 3 sprzedawać będą sklepy miejskie, rejonowe i konsumy w okresie od 4 maja do 10 maja bieżącego roku. Chleb o wadze 1 kg w połowie z mąki żytniej i w połowie z pszennej białej po cenie 290 koron za 1 kg. Twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni. zmęczona, z tęsknotą myślę o burzy, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni dzienne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozgoni dzienne skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Historie jak z książki. Urszula Wolak, filmoznawca, pracująca w Muzeum Narodowym w Krakowie, jest gościem programu Historie jak z książki. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Na początku programu zapowiadałem, że jeżeli długa majówka, to trzeba jechać do Krakowa, aby zobaczyć co najmniej dwie wystawy w Krakowie. I obydwie w Muzeum Narodowym. Jedna Wyspiański, o niej już mówiliśmy w tym programie, a druga, ta najnowsza wystawa o Wajdzie. Dlaczego trzeba ją zobaczyć, pani Urszula? No to jest doskonała okazja, o tym pan wspomniał. W Muzeum Narodowym w Krakowie spotkają się w tym momencie dwaj mistrzowie, właśnie Wyspiański i Wajda. Nie tylko na WL, coś więcej ich łączy. Tak jest, coś więcej ich łączy. Też miłość do literatury. Nie wiem, jak było z sympatią Wyspiańskiego, czy jak byłoby z sympatią Wyspiańskiego do kina, ale niewątpliwie Wajda ukochał sobie literaturę Wyspiańskiego. No słynna adaptacja choćby Wesela. Ale też i Nocy Listopadowej w Narodowym Starym Teatrze. Dlaczego warto zobaczyć wystawę Wajdy, choćby w ten weekend majowy? Od razu powiem, że trzeba sobie zarezerwować co najmniej 4 godziny, żeby zwiedzić tą ekspozycję, ponieważ jest ona monumentalna. Tak jak... Nie da się 4 godziny. Nikt nie wytrzymuje tak długo w jednym miejscu. Myślę, że dadzą radę zwiedzający. Można na chwilę wyjść, posiedzieć w kawiarni i wrócić ponownie. Po 2 godzinach jest niedosyt. To wiem na własnej skórze i z opowieści znajomych. I tak jak mówię, to jest wystawa monumentalna, opowiadająca o monumentalnym, kompletnym, totalnym nawet twórcy, zbierająca mnóstwo artefaktów powiązanych z jego twórczością, których dotąd nigdy nie widzieliśmy. No właśnie, teraz potwierdzam, tę wystawę już widziałem i faktycznie trzeba być długo. Nie miałem 4 godzin, ale na pewno wracam do niej 2 lub 3-krotnie, to jest konieczne, bo ona jest niezwykle nasycona. Ale zarazem są takie wystawy, gdzie są nasycone tylko dlatego, żeby naładować artefaktami tę wystawę, fragmentami listów i innych kartek, karteczek, a tu jakby mają uzasadnienie. To też dlatego, że jakby ona wciąż dotyczy naszych czasów i teraz wchodzimy na historię. Bo jesteśmy w programie historycznym. Pani Urszulo, ja dopiero sobie teraz, tak naprawdę, przy tej wystawie zobaczyłem, że on właściwie bez przerwy robił film historyczny. To prawda. No, Wajda ukochał historię. Historię Polski, historię Polaków, historię swojego domu po prostu. On czuł się odpowiedzialny za to, żeby opowiadać historię Polaków. Jest taka ciekawostka, Wajda nie brał nigdy udziału w Powstaniu Warszawskim, ale przecież nakręcił tak ważny film dla Polaków jak Kanał. I w tym filmie wypowiadał się w imieniu powstańców, to znaczy czuł taką powinność. Ta historia też w jego kinie była bardzo mocno związana na pewnym etapie jego życia, w ogóle z zaangażowaniem politycznym. Przecież pamiętamy epizod senatorski chociażby, ale też Wajda był takim twórcą, którego kino i on sam reagował na tą historyczną rzeczywistość, na każdą przemianę, która w nim następowała. A więc w jego kinie mamy co? Mamy Odwilż, która następuje w latach 50. Mamy czasy Gierkowskie, mamy okres, kiedy rodzi się solidarność. Umiejętnie wykorzystuje te zawirowania. Niektórzy mu zarzucają, no, że zbyt wykorzystuje. No, żył w takich czasach. Musiał sobie jakoś radzić, żeby tworzyć kino takie, jakie chciał. I niewątpliwie potrafił znaleźć tę drogę. To znaczy szedł, mówiąc wprost, na jakieś kompromisy z władzą. To nie ulega wątpliwości. Zaczęła pani od kanału, czyli Powstania Warszawskiego. Dla wielu słuchaczy, widzów i tak dalej, pojawi się tu Wajda, który jest krytykiem Powstania Warszawskiego, który kontestuje to. Myślę sobie, jestem niedługo po zobaczeniu wystawy, że bardziej zacząłem to rozdzielać. Przez to lepiej widzi się wielkiego artystę, wielkiego kreatora. Film Kanał jest jakąś pośrednią krytyką, ale nie to, co potem mówił o Powstaniu Warszawskim. Andrzej Wajda nigdy nie był w Muzeum Powstania Warszawskiego, prawda? Tak. No, Kanał jest też filmem, który zrobił wielką międzynarodową karierę. To jest przecież Srebrna Palma, przyznana Andrzejowi Wajdzie za ten film na Międzynarodowym Festiwalu w Cannes. I dopiero kiedy on otrzymał tę nagrodę, o tym filmie zaczęło być głośno w Polsce. Wcześniej nie. Ale ja przywołam jedną scenę z tego filmu, która świadczy o jakiejś takiej pewnej ambiwalencji, ale też niedosłowności w podejściu Wajdy w ogóle do historii. Idzie oczywiście o ostatnią, tą najsłynniejszą scenę z filmu Kanał, kiedy para bohaterów, Stokrotka i Korab, spotykają się przy kracie kanału. Co widzimy w tej scenie? Widzimy, że bohaterowie są w jakiejś pułapce, w sytuacji bez wyjścia. To na pewno, ale też na horyzoncie, zza tej kraty, wyłania się co? Kto? Wyłania się władza ze wschodu, wyłaniają się komuniści, którzy za chwilę najadą na Polsce, którzy przejmą w Polsce władzę. I z jednej strony publiczność w Polsce interpretowała to w tamtym czasie bardzo jednoznacznie. Dla Polaków był to najeźdźca, ale władza patrzyła na to zupełnie inaczej, że oto Wajda sportretował wybawicieli. Czyli to było jedno z tych sprytnych zagrań, bycie tym uczestnikiem tej gry. Tak, w kinie mówimy o tym, że to jest język ezopowy. Dokładnie tak. Człowiek z marmuru, według mnie jeden z najwybitniejszych, mnóstwo jest tych wybitnych, może tak prywatnie, jeden z najwybitniejszych filmów, który powstał w latach 70., nie miał prawa tak naprawdę ukazać się wtedy, ponieważ był jawną krytyką systemu. Komuniści zrozumieli to, tak, ten film, że ten system miał swoje złe drogi, wypaczenia i Wajda opowiada o jakimś jednym z tych etapów wypaczenia. No nie jakimś, bo bardzo poważnym, o stalinizmie, ale teraz to jest dobrze. Pani pamięta, jak on to zrobił sprytnie w filmie? O dzisiejsze czasy pokazywane są przy jasnej pogodzie, przy dobrej muzyce, bardzo ważna muzyka jest. Bardzo dynamiczna, prawda? To są Alibabki. która pokazuje budującą się hutę Katowice. Jasno, pięknie, nie giną tam żadni ludzie, co było na miejsce, budujemy nową Polskę i tak dalej, i tak dalej. Towarzysz Gierek cieszył się, o proszę, o to mi chodziło, żeby tak właśnie pokazać. A to, co było złe, to było w stalinowskich czasach. My odbieraliśmy to zupełnie inaczej. Ale mało tego właśnie, my jako władza, patrzę tutaj z perspektywy ówczesnych rządzących, zobaczcie, drodzy Polacy, zobaczcie narodzie, my się potrafimy do czegoś przyznać. My pozwalamy w ogóle Wajdzie ten film zrealizować. Tak. My jesteśmy otwarci na wolność twórczą. Na tej wystawie, wracając już teraz, będąc przy tym temacie Człowiek z marmuru, bo to naprawdę ważny film, a przy rozmowie w programie historycznym bardzo ważny, jest taki rozdział wystawy, który nazywa się Teichma versus Wilhelmi. Wilhelmi był tym, który tak naprawdę zawiadywał polską kulturą, bo to z ramienia KC. On mówił, co może w Polsce ukazywać, jakie filmy, jakie nie. Teichma był ministrem kultury, który pomógł Wajdzie, pomógł polskiej kulturze na tyle, ile tam mógł w ramach, no był aparatczykiem oczywiście, ale tym aparatczykiem, powiedzmy, bardziej oświeconym. Zaskakujące jest, że ta wystawa, gratulacje dla państwa, pokazuje te niuansuje tamten czas. Niezwykła historia, to mogę państwu opowiedzieć zza kulis, bo uczestniczyłam w pracach związanych z powstawaniem tej ekspozycji. Doskonale pamiętam epizod związany z przywołanym tutaj przez pana ministrem Teichmą. Ten wątek na ekspozycji pojawił się za sprawą, może tu pana zaskoczę, Krystyny Zachwatowicz, albo i nie, Krystyny Zachwatowicz-Wajdy. To ona przekonała kuratora tej wystawy, doktora habilitowanego Rafała Syskę. No bo ona wiedziała pewnie. Tak, bo ona wiedziała, jej bardzo zależało. Ona do dziś zresztą jest niezwykle wdzięczna Teichmie za to, że ten film w ogóle powstał, ujrzał światło dzienne. Cytuję Krystynę Zachwatowicz-Wajdy. Człowiek z marmuru nigdy nie ujrzałby światła dziennego, gdyby nie on. Nie sądziłem, że w programie moim będzie jakakolwiek pochwała kiedykolwiek człowieka tamtego systemu, ale jednak musimy powiedzieć przy tej okazji, że tak też bywa. Człowieka, który stracił wszystko, prawda? Wtedy. No, tak, stanowisko. Potem wrócił, ale to już inna sprawa. Po muzycznej przerwie będziemy mówić, mam nadzieję, dalej ciekawie o Wajdzie, o wystawie. W kominie, gdy poezja ci odfrunie, nie powierzaj się fortunie. Ona kołem się nie toczy, ona kołem na amen cię złamie. Ta poezja jest męcząca z piedestału, ciało strąca i pomału przeciwstawia ducha ciału. Ale kiedy ciało słabnie, to poezja ma tę moc, by ciało przenieść jak złudzenie poprzez noc. Gdy poezja ci odleci tam, gdzie jeszcze są poeci, bardzo mało będzie miało twoje ciało. Ci przejdzie, słońce zajdzie, nim zejdzie. Za jej brak zapłacisz drogo, na ten brak nie stać nikogo. Nim poezja cię odumrze, stań na chwilę i zrozum, że choć poezja jest męcząca z piedestału, ciało strąca i pomału przeciwstawia ducha ciału. Ale kiedy ciało słabnie, to poezja ma tę moc, by ciało przenieść jak złudzenie poprzez noc. Choć poezja jest męcząca z piedestału, ciało strąca i pomału przeciwstawia ducha ciału. Nim poezja cię odumrze, stań na chwilę i zrozum, że o poezję trzeba dbać. Gdy poezja ci odleci tam, gdzie jeszcze są poeci, bardzo mało będzie miało twoje. Urszula Wolak jest gościem programu Historia jak z książki. Reprezentuje Muzeum Narodowe w Krakowie, do którego namawiamy od kilkunastu minut państwa, aby przyszli i zobaczyli najpierw wystawę Wyspiańskie, następnego dnia wystawę o Wajdzie. Dobry wieczór jeszcze raz pani. Dobry wieczór. Muzeum Narodowe ma dla państwa egzemplarze tej książki. Wajda, redakcja Rafał Syska, to trzeba przypomnieć autora. To jest książka, która zawiera, zaraz o niej powiemy, kilka artykułów na różne tematy, które są, wpisują się oczywiście w tę wystawę. A więc Muzeum Narodowe z Krakowa ma dla Państwa kilka egzemplarzy. Trzeba do nas napisać. Historia z książki @polskieradio.pl. Dać swój adres i wyślemy. No, powiedzmy o tej książce, bo ludzie jeszcze jej nie widzieli, bo dopiero jadą do Krakowa na tą wystawę i przyjadą. Tak jest, to książka katalog, ale rzeczywiście określenie książka jest bardziej adekwatne, tak mi się wydaje. Powstała pod redakcją, tak jak pan wspomniał, doktora habilitowanego Rafała Syski, który jest również kuratorem ekspozycji Wajda w Muzeum Narodowym w Krakowie. I rzeczywiście jest ona zbiorem tekstów napisanych przez specjalistów, też przez osoby, które brały czynny udział w powstawaniu tej ekspozycji, tutaj nazwisko Jędrzeja Kościńskiego, który był asystentem kuratora, więc był bardzo, bardzo blisko tej materii. I ta książka, ta pozycja, ten katalog jest też świetnym przewodnikiem w ogóle po całej wystawie. Pozwala ona spojrzeć na Wajdę na pewno z kilku perspektyw. Twórcy historyka, zresztą to mówił mi pan przed wejściem do studia, że tak pan postrzega Andrzeja Wajdę, więc wątki historyczne tutaj się znajdą. Taki konflikt, czy też relacje Andrzeja Wajdy z cenzurą chociażby, z takim boksowaniem się na ringu cenzorskim. Jest też piękny artykuł, należy on do moich ulubionych, który porusza temat intymności, bliskości w kinie Andrzeja Wajdy, czyli coś, o czym właściwie zapominamy. Andrzej Wajda jest dla nas twórcą przede wszystkim narodowym, piewcą polskich tematów narodowych, ale jednak okazuje się, że nie tylko. Tylko te tematy związane z relacjami, z miłością, właśnie bliskością, intymnością są poniekąd w jego kinie gdzieś tam przykrywane przez te narodowe metafory. Ale właśnie sięgając po ten katalog, dowiemy się, poznamy inne oblicze Andrzeja Wajdy. Poznamy też twórcę, który produkował wiele filmów za granicą. Pamiętam, ostatnio spotkałam na wystawie zwiedzających, którzy byli zaskoczeni i mówili mi, że nie spodziewaliśmy się, że Andrzej Wajda tyle filmów zrealizował poza granicami kraju, a rzeczywiście współpracował z Jugosławią, z Niemcami, no Francją chociażby, także mnóstwo takich wątków. I na koniec taka wisienka na torcie, tekst poświęcony miastu, czyli jednej z największych miłości Andrzeja Wajdy, a tą miłością był oczywiście Kraków. No właśnie, tu zasmucimy warszawiaków i mieszkańców Żoliborza, bo tam Andrzej Wajda mieszkał z Krystyną Wezdach-Chwatowicz w domu na Żoliborzu, ale też miał mieszkanie w Krakowie i przyznaje się, no, jakby bardziej do Krakowa. On mówił tak kiedyś o Krakowie, że uwielbia pracować w Starym Teatrze. Dwa słowa jeszcze powiem o tym teatralnej robocie jego, też historycznej. Mieszkali niedaleko rynku. Stary Teatr od rynku mieści się 38 kroków. W związku z tym, jak zaczynał bić zegar na wieży ratuszowej godzinę 10, to ostatnie bicie miał już w pracy, usłyszał. Tyle trwa przejście po prostu. No właśnie, Kraków historyczny to też dlatego. Krakowie zrealizował dużo spektakli wielkich w latach 70. To był w ogóle teatr w Krakowie, wtedy wielki geniuszy teatru. Jarocki z Finansy. Złota era. Wajda, szkoda, że państwo młodzi wtedy nie widzieliście tego. I pani Urszula na czele także, na jakichś kasetach to może jest. Tam zrealizował Noc listopadową. Wracamy pod koniec audycji do Wyspiańskiego. Ten spektakl można zobaczyć, bo on był w Teatrze Telewizji zarejestrowany. To też pokazuje, że ten zakres historyczny był niezwykle wielki Andrzeja Wajdy, jeżeli mówimy o historii, prawda? No tak jest. No, praca w teatrze była dla niego, podobnie jak praca na planie filmowym, reakcją na zastaną rzeczywistość. Stąd takie wielkie, ważne w ogóle dla historii Polaków spektakle jak Noc listopadowa, ale przecież chyba jeszcze ważniejsze Biesy. Biesy oparte... To mnie pani zaskoczyła. No, Biesy oparte na wiadomo jakiej powieści Fiodora Dostojewskiego. Biesy, które przecież zrealizował wraz z Krystyną Zachwatowicz. Wajdą. Tak, jako scenografem, jako też kostiumografem. No to były spektakle, na które publiczność chodziła i żywo reagowała, ale nie tyle na sztukę, tylko na rzeczywistość, na polską historię, która wówczas, tą rzeczywistość, która była dla wielu Polaków no, po prostu nie do zniesienia. A Wajda potrafił o tym mówić no, w sposób dla nikogo wtedy nieznany i niezwykle odważny wtedy. Jest jeszcze jeden spektakl taki, który bezpośrednio odnosił się do rzeczywistości polskiej. Teraz mi się przypomniało Antygona. Antygona, w której pojawili się zomowcy na scenie. Tuż po stanie wojennym, to trzeba powiedzieć widzom, słuchaczom, że to komentowało tamten czas. No, to było bardzo mocne, choć nie należy do moich ulubionych, ale to nie ma znaczenia. Na koniec powiedzmy jeszcze o tej wystawie, bo ona nie jest chronologiczna w sensie twórczości Wajdy, ale tematami. Proszę panią Urszulę Wolak, żeby zaanonsowała tę wystawę. Tak jest. No, z tym borykał się, zmagał kurator, doktor habilitowany Rafał Syska. To, o czym pan mówi, nie jest chronologiczna. A była taka ścieżka. Można było zrobić wystawę chronologiczną od narodzin do śmierci reżysera Andrzeja Wajdy. Ale kurator poszedł zupełnie inną drogą. Ujął historię w takie ramy tematyczne, które nazwał kolejno poetycko, bo od tego zaczyna się wystawa. Moje domy. Nazwa strefy bardzo poetycka, odnosząca się oczywiście w sposób bezpośredni też do takich rzeczywistych domów Andrzeja Wajdy, czy to w Krakowie, czy to w Warszawie, czy to w Suwałkach na początku, ale też do domów, które budował. Licznych pomników, które po sobie zostawił w samym Krakowie, wystarczy wspomnieć Pawilon Wyspiańskiego, Muzeum Sztuki Japońskiej, Manga właśnie. Ale dom w ogóle rozumiany... Tam też trzeba iść w ten weekend. Oczywiście, majowy. Że tak. Tak, koniecznie zapraszamy. Ale też dom rozumiany jako Polska po prostu, jako polska historia, o której Andrzej Wajda opowiadał we wszystkich swoich filmach. I też skupię się troszkę na tej strefie, bo ona jest niezwykle interesująca, bo ona też rozbija taką narrację chronologiczną, bo w tej strefie pojawia się choćby kronika wypadków miłosnych, czyli cofamy się do przeszłości. Dalej jest piekło, kolejna strefa, mocno taka zdynamizowana, oddziałująca na odbiorcę w taki bezpośredni sposób, bo ta wystawa ma taki charakter, że widzowie na pewno będą w jakiś sposób poruszeni, wciągnięci w ten świat przedstawiony. Piekło to oczywiście, wojna to okupacja, to taka kompletna kronika okupacyjna. To czekanie na ojca, tak. Który nie wróci z Katynia. Oczywiście, tam dokładnie. Tam bardzo niewyolbrzymiony, tak. Bardzo zaznaczony film Katyń. Zobaczą, jego rodzina historii. Dokładnie, zobaczą państwo między innymi słynną szablę ojca Andrzeja Wajdy, znalezioną po latach zakopaną właśnie, w ogrodzie. Artefakty. Tak, artefakty. Kolejna strefa mise-en-scène tak nazwana, czyli inscenizacja. Ta strefa pokazuje wielkość, taką maestrię reżyserską Andrzeja Wajdy. Filmy takie jak Wszystko na sprzedaż, Przekładaniec czy Piłat i inni. Później przeniosą się państwo w strefę zwaną rewolucją. No i tu filmy, o których wspomnieliśmy. Człowiek z marmuru, Człowiek z żelaza, Ziemia obiecana. No arcydzieło, żałuję, że nie możemy o tym filmie więcej państwu opowiedzieć. Film zresztą Ziemia obiecana, nie wiem czy pan wie, został uznany za najlepszy film w ogóle w historii. Polskiej historii. Także wielkie osiągnięcie. No i Danton oczywiście. Później mit, czyli znowu historia. Mit związany bardzo mocno z epoką romantyczną, czyli tymi wszystkimi tematami, które Andrzeja Wajdy tak mocno interesowały. Wyspiański, Mickiewicz. No, to sobie Andrzej Wajda upodobał, to zgłębiał. Powiedzmy jeszcze zupełnie na sam koniec, że ta wystawa składa się z artefaktów, czyli pamiątek, zabytków, które tam są, bardzo cenne dla historyków czy dziennikarzy, już zupełnie to wszelkiego rodzaju notatki, które Wajda robił skrupulatny, był archiwistą i kronikarzem. Pisał na bilecikach, życia, serwetkach, na takich rzeczach. Tak. Tam je znajdziecie państwo, zupełnie oryginalne rzeczy. Tam są obrazy, chociażby Wróblewskiego. Jeden z największy mistrz dla Wajdy, a już dlaczego? To proszę na wystawie. O tym państwo dowiecie się. Tam wreszcie są fragmenty filmowe, pięknie zakomponowane w tej wystawie. Projekcje, no specjalnie przygotowane. To jest wystawa, która ma bardzo multimedialny charakter. Projekcje zostały pieczołowicie przygotowane. Są bardzo często zbiorem rozmaitych scen z filmów Andrzeja Wajdy. Zobaczą państwo mappingi i coś przepięknego w ogóle we współczesnej krytyce filmowej, czyli wideo eseje. Opowieści poprzez wideo o kinie Andrzeja Wajdy. No i jest ten katalog Wajda pod redakcją Rafała Syski, o którym tutaj mówiliśmy. jego trzeba mieć, a inni dostaną go. Historia z książki, @polskieradio.pl. Urszula Wolak była dzisiaj gościem programu naszego. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do Krakowa. Tak jest, koniecznie. Witaj w moim świecie nieznajomy. La, la, la, la, la, la, tak dawno nie gościłam tu nikogo. La, la, la, la, la, la. I na schodach nie słyszałam kroków. La, la, la, la, la, la. Aż nagle właśnie dziś ty stajesz w moim progu. Gdy nadejdą gorsze dni, razem łatwiej je przetrzymać. Nucąc melodię, co wnet największą stros, w pogodną zmieni myśl, gdy będziesz przy mnie obok. Historie jak z książki. Nie milkną echa po tragedii Notre Dame. Teraz głównie mowa o odbudowie, jak będzie robione. No właśnie. Katedra ta odbudowywana była już wielokrotnie, o czym mało się mówi. A przypomni o tym dzisiaj państwu profesor Michał Kopczyński. Pożar paryskiej katedry Notre Dame 15 kwietnia bieżącego roku poruszył cały świat. Wyrazy ubolewania, ale też gotowość do pomocy płyną do Francji z całej Europy i wielu krajów pozaeuropejskich. Warto jednak wiedzieć, że poniedziałkowy pożar to nie pierwsze nieszczęście w dziejach paryskiej świątyni, którą zbudowano w głównym zarysie między połową XII a połową XIII wieku. Z chwilą nastania renesansu zabytki gotyckiej architektury uznano za szczyt bezguścia. Nikt rzecz jasna nie myślał o wyburzeniu majestatycznych katedr, ale z ochotą zabrano się do ich przebudowy. Najważniejsze zmiany w paryskiej katedrze wprowadzono w drugiej połowie XVII wieku za rządów Ludwika XIV. To wtedy właśnie na nowo zbudowano w duchu klasycystycznym jej chór i ołtarz. Najgorsze miało dopiero nadejść wraz z rewolucją francuską. Notre Dame, podobnie jak i inne katedry i kościoły Francji, stał się obiektem ataków zrewoltowanych tłumów. Ówczesny arcybiskup Paryża Jean-Baptiste Gobel wyniesiony na ten urząd przez rewolucję i suspendowany przez papieża, z własnej woli złożył urząd i nie stanowił żadnej przeszkody dla działań wandali. Ci najpierw opróżnili skarbiec katedry, a potem zabrali się za niszczenie 28 figur królów Izraela, których wzięto omyłkowo za królów Francji. Najpierw skuto im z głów korony, potem zwalono całe figury. Fragmenty niektórych z nich odnalazły się podczas prac archeologicznych wokół katedry w 1977 roku. Nie ostały się też inne figury. Wprawdzie Maria na filarze północnego portalu przetrwała, ale zniszczono za to dzieciątko. Rozważano zburzenie całej katedry, ale powstrzymano się, gdy ktoś przytomnie oznajmił, że jej zburzenie może zagrozić sąsiednim domom. Zbezczeszczoną katedrę zamieniono więc w świątynię rozumu. Gdy po zgilotynowaniu przywódców jakobińskiej dyktatury kult rozumu zmarł własną śmiercią, Notre Dame przekształcono w magazyn zboża i wina. Od czasu do czasu odbywały się tu ważne uroczystości, takie jak koronacja cesarska Napoleona 2 grudnia 1804 roku, a potem w 1810 jego ślub z Marią Ludwiką. Na czas owych eventów zasłaniano gobelinami co bardziej zaniedbane fragmenty wnętrza świątyni. Romantyzm odmienił losy niszczejących gotyckich zabytków, a w tym i katedry Notre Dame. Pogardzany dotąd gotyk w pierwszej połowie XIX wieku uznany został za ucieleśnienie cech narodowych i tradycji rodzimych, wolnych od naleciałości wzorowanego na starożytności klasycyzmu. Do odnawiania zaniedbanych zabytków gotyckich nawoływał Victor Hugo, którego dzwonnik z Notre Dame, wydany w 1931 roku, na powrót ożywił zainteresowanie katedrą. W 1844 roku król Ludwik Filip i piastujący funkcję inspektora generalnego zabytków pisarz Prosper Mérimée zdecydowali o renowacji katedry. Zadanie to zlecono młodemu wówczas, ale już doświadczonemu architektowi i badaczowi francuskiej architektury gotyckiej Eugeniuszowi Violet-Leducowi. Violet-Leduc w swoich restauracjach zabytków kierował się dość kontrowersyjnymi założeniami. Jego zdaniem celem restauracji budowli nie była konserwacja stanu zastanego, lecz przebudowa obiektu do stanu idealnego. Ponieważ stanu idealnego nie sposób było odtworzyć z powodu braku dokumentacji technicznej i ikonografii, Leduc nie wahał się dodawać różnych elementów, których istnienia nie można było udowodnić. Rzecz jasna, przebudowę poprzedziły dogłębne studia nad architekturą epoki gotyku we Francji. Przykładem sławne chimery, gargulce i maszkarony na zewnątrz Notre Dame, które nie są wcale dziełami średniowiecznych rzeźbiarzy, lecz XIX-wiecznych kamieniarzy, którym Violet-Leduc nakazał wykonanie owych figur na wzór analogicznych zachowanych w innych francuskich katedrach. Wieżyczka, która zajęła się ogniem i spadła do wnętrza katedry, też nie była średniowieczna. Oryginalną zdemontowano w końcu XVIII wieku, bo chwiała się pod wpływem wiatru. Violet-Leduc stworzył nową, większą, ozdobioną figurami świętych. Figury przetrwały pożar, bo na początku remontu zdemontowano je, spakowano w skrzynie i wywieziono do konserwacji. Jedna z owych figur, święty Tomasz, rozpoznawalny po charakterystycznym geście ręką w kierunku głowy, ma twarz Violet-Leduca. Figura przetrwała, jest obecnie konserwowana i wróci, podobno w ciągu 5 lat, na swoje miejsce, gdy zakończy się odbudowa katedry. Odbudowa według wzorca stworzonego przez Violet-Leduca. Dzieje się historia. Książki, dwie dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować, obydwie bardzo ciekawe. Jedna to książka Ernsta Gombricha, pisarza austriackiego. I ta książka została napisana już tak naprawdę przed wojną. W latach 30. powstała ta książka, Krótka historia świata. Gombrich wrócił do niej po wojnie i dopisał te najbardziej tragiczne elementy, epizody dotyczące II wojny. Tam rozprawia się, a trudno mu to przecież idzie, bo w końcu Austriakiem jest, z kultury niemieckiej wywodząc się, mówi o zbrodni, którą dokonali naziści Niemcy. Ta książka Gombricha to jest właściwie taki podręcznik, pięknie napisany, głównie dedykowany młodym ludziom. Ukazała się, jak mówiłem, po raz pierwszy w 1936 roku w Wiedniu i świetnie ten podręcznik, nie tylko tą książkę, bo to nie podręcznik jest dla młodych ludzi, ale nie tylko, świetnie się czyta. Tę książkę wydał Rebis. I druga pozycja, nieprawdopodobnie ważna. Rzadko mi się zdarza rekomendować w naszej audycji książki o takiej randze. Ryszard Kaczmarek, profesor Ryszard Kaczmarek, historyk, wybitny znawca Śląska i powstań śląskich, a więc ta książka też jest o powstaniach. Powstania śląskie 1919-2021 i podtytuł Nieznana wojna polsko-niemiecka. Po 100 latach wydarzenia te, nazywane Cudem nad Rawą, czyli zachodnim odpowiednikiem Cudu nad Wisłą, doczekały się wreszcie obiektywnej opowieści opartej na źródłach z archiwów polskich i niemieckich. Anonsuje to wydawnictwo literackie i faktycznie tak jest. Zaletą tej książki, powiedziałbym absolutnego dzieła na temat powstań śląskich, jest to, że opowieść o tamtym czasie, o powstaniach śląskich, jest pokazywana z perspektywy niemieckiej, polskiej, francuskiej i źródła są również pochodzą z bardzo, bardzo wielu miejsc. O książce Ryszarda Kaczmarka, historyka, profesora Uniwersytetu Śląskiego, na pewno jeszcze w tym programie, w tym roku będziemy mówić, bo w tym roku, w lipcu, przypada setna rocznica wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Ryszard Kaczmarek, Powstania Śląskie, wydawnictwo literackie. Też przeczytajcie. Jeżeli teraz powiem, że dziś w programie polecać będzie Państwu książkę pani Gabriela Sierocińska-Dec, to stali słuchacze na pewno się domyślą, że chodzi o książkę dla dzieci, względnie młodzieży. Na szczęście ostatnio powstają znakomite książki dla tych czytelników. Gabriela Sierocińska-Dec. Kazimierz Szymeczko, Gołąbek Niepokoju. Książka wydana w serii Wojny Dorosłych, Historie Dzieci, wydawnictwo Literatura. To książka, która tym razem porusza problem powstań śląskich i plebiscytu. Książka, której, tak jak zazwyczaj w tej serii, bohaterem jest dziecko, bohaterem jest chłopiec o imieniu Gustlik, który mieszka w Bytomiu. Jego ojciec niedawno wrócił z I wojny światowej. Rodzina jest okaleczona przez wojnę, bo jeden z wujków zginął, na innego czekają. Nie ma od niego wiadomości. Niejasna jest też sytuacja lokalowa, bo nie wiadomo, co będzie ze Śląskiem. I poprzez historię rodziny, która jest na pierwszym planie w tej książce, obserwujemy historię Górnego Śląska i historię Ślązaków i mieszkańców z tamtego okresu, bo poprzez losy rodzinne Gustlika poznajemy trzy powstania śląskie, patrzymy, w jaki sposób do tych powstań dochodziło, dowiadujemy się, na czym polegał plebiscyt. Gustlik zaprzyjaźnia się z francuskimi żołnierzami, którzy w tym czasie stacjonowali na Górnym Śląsku, a więc mamy też ten wątek międzynarodowy sprawy śląskiej. A to, co ciekawego i to, co będzie interesującego dla najmłodszego czytelnika, to to, że w tej historii pojawiają się gołębie. Gołębie, które są hodowane na Śląsku przez wiele osób. I właśnie Gustlik, aby go trochę odciągnąć od tej wielkiej historii, otrzymuje od zaprzyjaźnionego sąsiada parę gołębi. Wychowuje te gołębie, troszczy się o nie i te gołębie wysyła z wiadomościami. Więc historia tych gołębi jest taką dodatkową warstwą tej powieści i myślę, że może być ciekawa dla młodego czytelnika. To, co jeszcze jest interesujące i co może być frapujące dla najmłodszych, to Gwara Śląska, która pojawia się na kartach tej książki. I jeżeli ktoś nie miał z nią nigdy styczności, to myślę, że to jest fajny moment na to, by po raz pierwszy ją poznać. Autor książki jest Ślązakiem i w posłowie do książki opowiada historię swojej rodziny, a także pokazuje rodzinną fotografię. A więc w tej powieści bardzo fajnie zazębiła się historia indywidualna autora z historią fikcyjną bohaterów książki. Także jeżeli ktoś szuka lektury dla najmłodszych opowiadającej o historii Górnego Śląska, powstania śląskich, to jak najbardziej jest to pozycja do polecenia. Historie jak z książki. Zbliżamy się do końca naszego programu. Na koniec gość pan Wojciech Duch. Serdecznie witam pana. Dzień dobry. Z portalu historia.org.pl będzie mówił o plebiscycie historia, a właśnie wydarzenie historyczne roku, tak to się nazywa. Chodzi o wydarzenia z tamtego roku, z 2018. O co chodzi? To już teraz Wojtek Duch. Plebiscyt na wydarzenie historyczne roku jest właściwie jedynym tego typu plebiscytem w Polsce, którym jakby nagradzani są twórcy najciekawszych przedsięwzięć historycznych w ubiegłym roku. Konkurs jest podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie to jurorzy, skład jury, w który wchodzą wybitni specjaliści, dziennikarze, znawcy historii, wybiera po 5 wydarzeń w jednej z 3 kategorii. Tych kategorii są to kategorie wydarzenie, wystawa oraz edukacja i multimedia. I w każdym z tych kategorii jest 5 naprawdę fantastycznych przedsięwzięć historycznych. I teraz wśród tych wybranych przedsięwzięć to właśnie internauci do 15 maja mogą wybrać to ich zdaniem najlepsze. należy wejść na stronę whr.mushp.pl i tam zagłosować. Jakby przyczynić się do tego, możecie wszyscy radiosłuchacze, żeby uhonorować właśnie te osoby, które za tymi wydarzeniami stoją. Bo w czerwcu, gdy odbędzie się uroczysta gala i zostaną wręczone piękne statuetki zwycięzcom, to właśnie ci organizatorzy będą je odbierać. Czyli ci ludzie, których na pierwszy rzut oka nie widać, ale to właśnie oni stoją za tym, że możemy cieszyć się historią w tym kraju. A to mówił Wojciech Duch z portalu historia.org.pl, współorganizator plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Ja już Państwu dzisiaj dziękuję. Zapraszam za tydzień, a to już będzie w maju. Dobranoc. From standing to crouching, silently falling, falling from nowhere to nowhere. Nothing between, nothing. Nothing behind the stars. And this is the last trick I'll do. The sound can be seen. See.